Hallo, hallo. Vi ønsker alle våre kunder hjertelig velkommen hit til NRK Varehus. Åpningstidene fra 06.00 til klokken 24.00 hver dag, med utvidet åpningstid til 01.00 hver fredag og lørdag. Vi har følgende tilbud i dag. I vår avdeling i 4. etasje vil Erik By om en halvtimes tid demonstrere en del eldre nordamerikanere. I vår sportsavdeling i underetasjen har vi i dag tilbud på en del billige uttalelser fra Moskva-OL med Knut Bjørnsen. Og i vår avdeling for TV-underholdning vil det om et kvarters tid bli presentert glimt fra et nytt Si det som det er, der Harald Tysberg vil intervjue seg selv. Og i vår radioavdeling er det i dag opphørssalg på underholdningsprogrammet Gal Mix.